بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, baada ya utangulizi huu tulioanza nao katika muhadhara huu ambayo ndiyo inayoitwa khutbatul haja, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama aliwafundisha masahaba wake, na ikawa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ufunguzi wa khutba zake na mazungumzo yake. Hatuna budi kuzidisha shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alaihi juu ya haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi katika neema mbalimbali. Neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo zipo juu yetu ni neema nyingi, ambazo hatuwezi kuzihisabu kwa idadi yake, hatuwezi kudhibiti idadi yake wala wingi wake. Wa minha نعمة الإسلام ومنها نعمة السنة katika hizo ni neema ya Uislamu. Ja'alana Allahu al-muslimin, Allah ametufanya sisi kuwa ni Waislamu, na sisi tukakiri hilo, tukakiri hilo na tukaitambua neema hii, kwamba hii ni neema miongoni mwa neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo kwazo amewaneemesha nao waja. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akatuneemesha sisi ambao ni watu wa msikiti huu na wengine kama huu na neema ya sunna, na neema ya kushikamana na kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ni neema nyingine, kwa sababu as-sunna wattiba'uha hiya wasiyatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lilmuslimin lisahabati ridwanullahi ta'ala alayhim. Sunna kama sunna, kushikamana nayo na kuifuata sunna ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ama Mtume aliwahusia maswahaba pale walipotaka wao usia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama maneno yanavyotajwa na Irbadh ibn Sari As-Sulami, hadithi maarufu katika hadithi ambazo zinatajwa sana. Haiwezi kuzungumzwa sunna basi na kutajwa hadithi hii ambayo rawahu ashabu sunan rahimahumullahu ta'ala ajma'in, wal hadithu sahih: usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'a, thumma qala wa alaykum bisunnati. Katika wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume aliwahusia na usikivu na utiifu kwa wale ambao wamewatawala wao, hata kwamba atakuwa ni watumwa. Wa in walla alaykum abdun habashiyyu. Lakini tunapokusudia kuzungumza ni hapa, Mtume aliposema wa alaykum bisunnati, na wajibu wenu nyinyi kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin, na mwenendo wa makhalifa waongofu wale waliongoka, min ba'di, baada yangu mimi, adhu 'alayha bin nawajidhi, ushikeni mwenendo huo kwa meno ya magego. Kwa nini? Kwa sababu tumesema kwamba sunna, kuishika sunna na kuifuata sunna ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ambao walipata kuhusia masahaba. Na wasiyatu nabiyyi li ashabihi wasiyatuhu lil ummati jami'an, na wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao amepata kuhusia umma wake, yani masahaba wake, ndiyo wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao amehusia umma wote. Umma wote. Na wakati ambao Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaombwa wasia huu, na wakati yeye anatoa wasia huu, ni pale masahaba alipowataka, walipomtaka yeye awahusie, kwamba pale alikuambia innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathiran alaykum bi sunnati, kwamba yoyote ambaye atakaishi miongoni mwenu nyinyi, innahu man ya'ishu minkum min as-sahaba, yoyote ambaye atakaishi muda mrefu miongoni mwenu nyinyi, miongoni mwa masahaba, maeneno Mtume alikuwa anayaelekeza kwao, kwa sababu wao walikuwa ndio mbele yake, waliokuwa mbele yake, na wao ndio waliomtaka wasia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Mtume akawaambia kwamba nyinyi mtakuja kuona tofauti zilizokuwa nyingi sana. Sasa kama wao, hebu tupe dawa yake, ewe Mtume wa Allah, dawa ya hayo yote ni kitu gani? Ndio Mtume akawaambia alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di adhu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Lakini mimma awsahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tamassuk bi sunnati, katika yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewahusia masahaba wake siku hii hapa, ni kushikamana na wasia, ni kushikamana na sunna yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sunna ni wokovu, sunna ni wokovu ambao utawaokoa watu na ikhtilafat, zile tofauti zilizokuwa nyingi ambazo ni zenye kutofautiana na kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lau kama mtu anaweza kauliza, kwa nini Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika yale ambayo amewahusia, amewahusia watu kushikamana na mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake, je, sunna yake Mtume na sunna makhalifa wake ni vitu viwili vyenye kutofautiana? Ile ni swali. Ile ni swali. Je, na kwa nini iwe ni sunna? Alaikum bi sunnati. Wakati kuna kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wa sallam asiwaambie alaikum bi kitabillah wa sunnati? Ni juu yenu kushikamana na kitabu cha Allah na kushikamana na mwenendo wake, na mwenendo wangu, halafu ndio sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na mwenendo wa khalifa makhalifa waongofu. Na wakati kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndio cha mwanzo, hata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mkusanyiko mwingine au katika maneno mengine akawaambia, taraktukum, nimekuachieni nyinyi, ma intamasaktum bihi, kile ambacho nyinyi endapo mtashikamana nacho kitu hicho, lan tadhillu ba'di, hamutapotea baada yangu mimi. Taraktu fikum, nimeacha kwenu nyinyi, au taraktukum, nimekuacheni nyinyi, ma intamasaktum bihi, kile ambacho endapo nyinyi mtashikamana nacho hicho, lan tadhillu ba'di, hamutapotea baada yangu mimi. Mtume akamwambia, kitabullah wa sunnati, kitabu cha Allah kadhalika na mwenendo wangu mimi. Lakini hapa alipoomba wasia Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukitaja kitabu chake yeye, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyoitaja na kuwahusia masahaba wake ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ni kuonyesha makana, nafasi na cheo cha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ile nafasi yake iliyokuwa kubwa, na hii kadhalika inajulisha ala wujubi al-i'tisami bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ule wajibu wa kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa i'tisamu bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hiya ta'atuhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, nako ni kumtie Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, nako ni kumtii Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kuja katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ameliambatanisha na kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam katika idadi ya maeneo mengi katika Qur'an. Allah anasema, wa atii Allah wa atii ar-rasula, mtieni, mtieni Allah na mumtii Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, mtieni Allah kadhalika na mumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Amri ya kumtii Allah na ni amri kadhalika ya kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Kadhalika watu vile vile wanapaswa, wanatahadharishwa, wahadharu, na vile vile chukueni tahadhari, kuonyesha kwamba nafasi ya kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallama ipo baada nafasi ya kumtii Allah. Kadhalika katika kumtii Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio kunapatikana jambo la kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. turudi katika kile ambacho nimekizungumza mwanzo. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika wasia huu hakutaja jambo la kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallama ameambatanisha jambo la kushikamana na sunna yake kadhalika na sunna ya makhalifa wake waongofu, akavifanya vitu viwili hivi ni vitu ambavyo vimeshikamana, vimeshikamana pamoja, vimekaa pamoja na vinahitaji kufuatwa kwa wakati mmoja. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Hapa ili nikuonyesha ni jambo la kipekee lililokuwepo katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na mwenendo wa masahaba haukuwa ni mwenendo mpya ambao uliotofautiana na kwenda kinyume na ule mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bali ni mwenendo ule ule. Hakikutajwa kitabu cha Allah, bali imetajwa sunna yake. Na ndio hapa wanawachuoni wanaposema ya kwamba walaula sunna lam ya'rif almuslimuna kayfiyat as-salat, lau kama isingekuwa sunna waislamu wasingejua namna ya kusali, wasingefahamu waislamu adad rak'ati as-salat, idadi ya rak'at as-sala, kwa sababu fil Qur'an wa aqimus salata wa atuz zakat, nasimamisheni swala kadhalika na toweni zaka. Kwa hiyo isingekuwa hii sunna ipo na kuhusiwa kwake sunna, basi wasingefahamu waislamu adada rakaati salawat, wasingefahamu wasifatiha wama yajibu fiha, wasingefahamu sifa ya swala kadhalika na yale ambayo yanawajibika ndani yake hiyo swala, wala miarifu tafsila ahkami siyam, wasingefahamu upambanuzi wa hukumu za funga kadhalika, wazakat walhaji waljihad, wakaifahamu zaka, wakaifahamu jihad, wakafahamu kadhalika hija walamri bilma'ruf wanahyi anil munkar, kuamrisha mema kadhalika na kukataza maovu. Walam ya'rifu tafasila ahkami almu'amalat walmuharramat walhalail wama aujaba Allahu alayhim, vile vile wasingefahamu upambanuzi wa muamalat, yale mambo ambayo wanaamiliana wanadamu kwa wanadamu, kadhalika na mambo yaliyoharamishwa katika huo muamalat, kadhalika wasingefahamu yale ambayo Allah amewajibishia wao kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ule upambanuzi wake aliyopambanua ndio wakafahamu hapo. Kwa hiyo sunna hii ina nafasi ya kipekee, ina nafasi ya kipekee katika umma huu, na ndio hili ambalo linapatikana la Mtume sallallahu alayhi wasallam kulihusia hilo. Wale ambao wenye kushikamana na sunna, hao ndio ahli sunna, na madhehebu yao yanaitwa madhhabu ahli sunna. Ukitazama hii Afrika Mashariki, madhhab ambayo yaliyokuwa na nguvu ni madhhabu ya Ahlus Sunna. Mtu akiandikwa yeye madhehebu yako, andika Sunni. Uko shuleni huko na maeneo mengine, Sunni. Hiyo ni hii Tanzania, Kenya, Uganda, ukipanda katika Afrika Mashariki na Kati. Utakwenda zako Sudan na maeneo mengine. Madhhabu ya Ahlus Sunna wal Jamaa ni madhehebu ambayo yana nguvu zidi ya madhahib mengineyo. Na ndio madhhabu ya wale ambao wanashikamana na hiyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini yule ambaye atasema mimi madhehebu yangu ni sunni, mimi ni sunni, lakini ukimuuliza hasa ehe hii au haya madhhabu ya Ahlus Sunnah wal Jamaa na wasio kuwa ahlu sunna wal jamaa, tofauti yako wewe na wale ni kitu gani? Kwa nini wewe ni sunni na yule sio sunni? Kwa nini wewe madhehebu ya yule ukipewa unayakataa huyataki? Au kwa nini wewe waacha madhehebu haya ukashika yale baya? Mfano swali kama hilo, labda ushawahi kujiuliza wewe mwenyewe, au ushawahi kumuuliza ndugu yake, ndugu yako, wewe madhehebu gani? Sami sunni, madhehebu yangu mimi ni ahlu sunna wal jamaa. Kisha swali takuja, je, kila mwenye kudai dai hilo, je, kweli yeye ni sunni, yeye min ahli sunnati wal jamaa, au itabaki ni madai tu yasiyokuwa na uhalisia na uhakika? Kwa sababu kujinasibisha na kile usichokifahamu si rahisi kuendana nacho sawa, si rahisi kupita katika ule uhakika wake, na wewe ukajipambanua na vile vipambanuzi ya hicho ambacho wewe unajinasibisha chenye kujipambanua na kisichokuwa hicho. Na hili ni tatizo kubwa sana. Madhhabu ya Ahlusunnati wal Jamaa ni madhhabu ambayo yaliyokuwa makongwe. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala asema, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaa laysa madhhaban mubtada'an, na madhhabi ahli sunna wal jamaa sio madhehebu ambayo yamezushwa, wa inna ma huwa al-iltizamu bima kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi was-sahabatu ridwanullahi ta'ala alayhi. Madhhabi ahli sunna sio madhhabi yaliyozushwa. Madhhabu ya Ahlusunna wal Jamaa ni kujilazimisha na kulazimiana na kile alichokuwa nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam na kile ambacho walichokuwa nacho masahaba min ba'dihi, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka, kwa sababu ndo aliyowaambia alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Kwa hiyo mtu anaposema kwamba mimi ni sunni, lazima afahamu kwamba madhahabu haya sio mubtada'an, sio madhehebu yaliyozushwa, sio madhehebu ambayo yamezushwa. Wa inna ma huwa iltizamu bima kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallama was-sahabatu min ba'dihi, ni kile ambacho kujilazimisha na kile ambacho alichokuwa nacho Mtume na kile ambacho walichokuwa nacho masahaba baada ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Hapo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ndio akasema madhhabu ahli sunnati wal jamaa madhhabun qadimun. Madhhabu ahli sunna wal jamaa ni madhhabu makongwe ma'rufun qabla an yakhliqa Allahu Aba Hanifata, kabla Allah hajamuumba Abu Hanifa wa malikan wa shafi'iyya, kabla hajamuumba Allah al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Malik, al-Imamu Shafi wa Ahmad rahimahumullahu ta'ala ajma'in, fa innahu madhhabu as-sahabati alladhina talaqqaw 'an nabiyyihim sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu hayo ndio madhehebu ya masahaba ambayo wao wameyapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni madhehebu yaliyokamilika, si madhehebu mapungufu. Ikiwa ni madhehebu ya masahaba waliyoyapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni madhehebu kweli makongwe na sio madhehebu yaliyozushwa, bali ni mila na manhaj ambayo ndiyo aliyokwenda nayo Mtume na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wakajifunza mwenendo huo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma qala rahmatullahi alayhi, wa kaunu at-tasmiyati bi ahli sunnati wal jamaa hadithatun, lakini kule kujiita ahli sunna wal jamaa kitu cha kikwepo kwa masahaba, kwamba wao wakijita sisi ni Ahlus Sunna wal Jamaa, japo kwamba madhhabu haya ni kadima, lakini kule kujiita kwa jina hili ni jambo ambalo halikuwepo kwa wao. La yaani anna madhhaba Ahlus Sunnati wal Jamaa hadithun, haimaanishi kwamba madhhabu haya ni madhhabu yaliyozuka. Mpaka kuna watu wakawa wanajinasibu na kujigamba kwamba madhhabu ya Ahlusunna ni madhhabu mapya, kwa sababu madhehebu yetu sisi ni madhehebu makongwe alikuwa nayo fulani na fulani na fulani. Huo uongo, kwa sababu akiwa nayo fulani na fulani katika maswahaba, ina maana hawa wametofautiana na madhehebu aliyokuja nayo na kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kweli. Mtume kawahusia maswahaba sunna, na walioshikamana na sunna hao itakuwa ndio ashabu sunna, fahum ahlu sunna, ambao wanaanza kuwa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kujiita ahlu sunna wal jamaa, la yaani, hii haimaanishi wala haileti maana ya kwamba madhhab ya ahlu sunnati wal jamaa ni madhhab ambayo ni hadithun, madhhab ambayo yamezuka. Hapana, kwa sababu hawa walioshikamana na hicho wameshikamana na kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusia. La yaani anna madhhab ahli sunnati wal jamaa hadithun, bal madhhab ahli sunnati wal jamaa huwa ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min ba'dihi. Madhhab ya ahli sunna wal jamaa ni kile alichokuwepo juu yake Mtume na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada yake. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah katika Minhaj Sunnah an-Nabawiyyah. Hii tunaizungumza ili imfanye Ahlus Sunnah wal Jamaa yoyote anayesema mimi ni sunni ajue kwamba amejinasibisha na kitu kikubwa sana, amejinasibisha na kitu cha thamani sana, amejinasibisha na madhhab makongwe ambayo ndiyo madhehebu ya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na tunapo lisema hili tunalisema kwa maana, kwa sababu moja, katika zile khasais wasimat wa mumayyizat ahli sunna, yale mambo mahsusi na zile alama na vile vitenganishi vinavyowatenganisha ahli sunna na wasio kuwa ahli sunna, kwamba wao hawajinasibishi isipokuwa na sunna. Hakuna wanachojinasibisha nacho isipokuwa na sunna wenyewe. Kadhalika na madhehebu yao wanayojinasibisha nayo, hakuna imamu anayemfuata mwingine yote kwamba huyo ndiyo kauli yake ndiyo ya mwisho, illa rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na madhehebu mengine yaliyobaki yanatajwa madhehebu hayo kwa sababu ya wale ambao ndiyo waasisi wa madhehebu hayo, na wale wanaojinasibisha wajinasibisha kwa nisba hiyo hapo. Baba, nikizungumza haya maneno yanaweza kaonekana kama mbona maneno mapya haya, kuna nini hapo kimekusudiwa? Naam, mtu anaweza kusema sasa mbona sisi tuseme Shafi, mimi ni Shafi, huyu sasa mimi ni Hanabila, huyu ni Malikia, ah sema huyu kwa yeye ni min Hanafia, Hanafi. Si tayari ukajinasibisha na madhehebu yaliyoasisiwa na hao? Jawabu fupi katika hilo, hawa maimamu hawa wanne hawa hawakuja na madhhabu mapya, madhehebu yao waliokuja nayo ni yale waliowakuta nayo watangulizi wao ambao ni wanafunzi wa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, na walimu wao, na wao wamepokea kutoka kwa walimu wao ambao ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maswahaba kadhalika na wao wamepokea kwa mwalimu wao ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fahum ahli sunna, wao ni ahli sunnati wal jamaa. Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Malik, Al-Imam Shafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. huu Shafi, huu Hanabila, huu Malikia, huu Hanafia, huu ni katika mlango wa fiqh peke yake. Na wao hawakuambia watu wajinasibishe na wao katika kile walichokuwa kikifutu au kile ambacho walichokuwa kikielezea katika mlango huo. Na ndio maana kauli yao imewafikiana, fa idha sahha alhadith fa huwa madhhabi, itakaposii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo ndio madhehebu yangu. Uturuk qawli wa khudh ma qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, acha kauli yangu, chukua kile alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo ndio sunna, na hayo ndio madhhabu ya sunnah wal jamaa, kwa sababu nisba yao ambayo wanajinasibisha haikuwa isipokuwa ni kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, si kwa mwingine yoyote isipokuwa yeye. Sheikh Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, katika fatawa as-Sa'diyya, Sheikh Rahman al-Sa'di ni katika wanachuoni wa zama za sasa, kwa sababu ni mwalimu wa Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen, kadhalika Sheikh Rahman al-Bassam Abdullah al-Bassam sahibu taisiri al-Allam na wengineo. Yeye alipokuwa anamzungumzia Mtume sallallahu alayhi wasallam na anaizungumzia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akasema fa Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ursila ila kulli ahadin min al-insi wal-jinni kitabihim wa ghayri kitabihim wa ghayri kitabihim. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametumwa kwa kila mmoja katika mwanadamu na jini, ursila ila kulli ahadin min al-insi wal-jinni, ametumwa na kupelekwa kwa kila mmoja katika mwanadamu pamoja na jini, kitabihim wa ghairi kitabihim, katika hao wanadamu na hao majini, wale ambao ni ahlul kitab yani al-yahudi wa nasara na wale wasiokuwa ahlul kitab ambao walikuwepo kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja, au mamajusi na wengineo, au majusi kadhalika na wengineo, katika wale ambao hawakushikamana wao na Uyahudi wala hawakushikamana na Unasara, fi kulli ma yataallaku bidinihi min al-umuri al-batinati wadh-dhahirati fi aqaidihi wa haqa'iqihi wa taraiqihi wa sharaiihi fala aqidata illa aqidatu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametumwa kwa kila mmoja pamoja na kila kile ambacho kinashikamana kinafungamana na dini yake, panafungamana na itikadi yake kadhalik, kwa sababu kila kile ambacho kinafungamana na dini yake katika mambo yale ya batina wa dhahira, katika mambo ya ndani na mambo ya nje, katika i'tiqad, katika itikadi yake, katika haqaiqi zake, katika njia zake kadhalika na katika sheria zake, fala aqidata, hakuna itikadi yoyote yenye kuzingatiwa, illa aqidatu, isipokuwa itikadi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala haqiqata illa haqiqatuhu, wala hakuna uhakika wenye kuchukuliwa kwamba huo ni uhakika isipokuwa uhakika wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala tariqata illa tariqatuhu, wala hakuna njia yenye kuzingatiwa kwamba hiyo ndiyo njia isipokuwa njia yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala shari'ata illa shari'atuhu, wala hakuna sheria inayokubalika kwamba hiyo ni sheria mbele ya Allah isipokuwa ni sheria ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Hiyo ndiyo yenye kuzingatiwa kuwa hiyo ndiyo sheria, na isiyokuwa hiyo, hiyo si itakuwa ni sheria yenye kuzingatiwa. ولا يصل احد من الخلق الى الله والى رضوانه hawezi akafikia yoyote akafikia kwa Allah na akafikia katika radhi zake wa jannatihi wa karamatihi na akafikia katika pepo yake Allah na akafikia katika matukufu yake wa walayatihi na akafikia katika upenzi wa kuwa ni kipenzi cha Allah illa bimutaba'atihi sallallahu alayhi wasallam batinan wa zahiran isipokuwa kwa kumfuata mtume ndani na nje ilo kae ajue awazi sema yule ni wali bwana lakini akiangaliwa katika yale anayoyafuata yale anayoyaitikadi ile njia anayopita na njia ya mtume na itikadi ya mtume na dini ya mtume haviendani sawa ni baina al-mashriq wal-maghrib yuko mbali kabisa na dini ya mtume itikadi ya mtume njia ya mtume sheria ya mtume hawezi kuifikia pepo ya Allah na radhi za Allah na karama za Allah na hawezi kuwa ni wali wa Allah falaysa huwa biwali Allah huyo si wali wa Allah bal huwa wali min awliya'i shaytan huyo itakuwa ni wali katika mawali wa shaytan kwa sababu shaytan ndio aliyekaa pembeni ya siratul mustaqim pembezoni mwa njia iliyonyoka akakaa katika zile njia nyingi wa ala kulli sabilin minha shaytan yad'u ilayhi Mtume anasema katika kila njia moja katika hizi njia zilizokuwa nyingi kuna shaitani anawalingania watu katika njia hizo. Uangalie maneno haya ya Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullah ta'ala anapomzungumza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na akimzungumza Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaizungumzia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ولا يصل احد من الخلق الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته وولايته الا بمتابعته باطنا وظاهرا في الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره في اقوال القلب وعقائده واحوال القلب وحقائقه واقوال اللسان والاعمال الجوارح حويز اكفيك يوتي katika kiumbe akafika kiumbe huyo kufika katika kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akafika katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akafika kuzipata radhi za Allah na kupata karama za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam nje na ndani nje na ndani katika kauli zake na matendo yake ya nje na ndani katika kauli za moyo wake na itikadi yake na hali za moyo wake na hakaiki zake ule uhakika wake na ahwal aqwali lisan na yale yanayosemwa na ulimi isipokuwa na matendo ya viungo isipokuwa ni kwa kumfuata mtume yani kwa kuifuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wali basi na kufuata sunna hakuna wali wa Allah subhanahu wa ta'ala uchaji basi na kuifuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallama hapo itakuwa hapana uchaji bila kuishika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu mawali wa Allah wa mwanzo na muttaqun almuttaqun wa mwanzo ni as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakiongozwa na Abu Bakar Siddiq thumma Umar al-Faruq hao ndio wa mwanzo na wao walikuwa ni wakali katika lile ambalo alilokuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka watu waende kinyume ya chochote katika kile ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafunza wao Sheikh Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala alipokuwa akizungumzia nafasi ya mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye tukimtaja Muhammad na tumeitaja sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema maneno yake katika fatawa Saadia akasema wa jima'ul furqani baina al-haqqi wal-batili wal-huda wad-dalal والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه وجماع الفرقان نطلب نبوكسانيا upambanuzi na utofauti baina ya haki na batil. Bana hii ni haki, wewe ijuaje kwamba hii ni haki na hii ni batil, waijuaje kwamba wewe hii ni batil? Sasa mkusanyiko wa kuvitofautisha na kuvipambanua baina ya haki na batil na uongofu na upotevu na njia ya wokovu na njia ya ufaulu na njia ya uovu na maangamio, ni mtu kujalia, ni mtu kukiweka kile ambacho Allah amemtuma kwa hicho mtume wake na akateremsha kwa hicho kitabu chake. Hiyo ndiyo haki ambayo inawajibika kuifuata. Ayaj'ala ni mtu kujalia kile ambacho Allah subhanahu wa ma ba'atha Allahu bihi rasulahu wa anzala bihi kitabahu, kile ambacho Allah amemtuma mtume wake na akateremsha kwa hicho kitabu chake. Huwa alhaqu alladhi yajibu ittiba'uhu, ajalie kwamba hiyo ndiyo haki ambayo yeye inawajibika kuifuata kwake. Hili ndio alotumwa nalo mtume, hichi ndio ambacho Allah amekiteremsha katika kitabu chake, hiyo aifanye ndiyo haki ambayo kwake yeye inawajibika kuifuata. Akifanya hivyo nini atapata? Wabihi yahsulu alfurqan walhuda walilm waliman, kwa hili ndio inapatikana upambanuzi na uongofu, elimu na imani. Wabihi yahsulu alfurqan walhuda walilm waliman, mje akifikia muislamu kulijalia hilo kwamba ndio haki kile ambacho kwacho Allah kamtuma mtume, kwa hicho ndio Allah kateremsha kitabu, akaifanya hiyo ndio haki, basi patapatikana upambanuzi, patapatikana uongofu kwake yeye, patapatikana ilmu kwake yeye, kadhalika patapatikana kwake imani, ile imani iliyokuwa na uzito. Sio madai tu ya imani, sio madai tu ya imani kwamba mtu anadai yeye kwamba ana imani, la, bali ni imani iliyokuwa ya kweli, imani iliyokuwa na nguvu, imani iliyokuwa na natija. Fayasduku biannahu haqqun wa sidqun au fayasaddiqu biannahu haqqun wa sidqun, asadikishe sasa kwamba hiyo ni haki na huo ndio ukweli. Wa masiwahu min kalami nnas, ama yale yasiyokuwa hiyo katika maneno yanayosemwa na watu. Yu'radu alayhi yaletwe kwake au yapelekwe kwenye hicho kitabu, kadhalika yapelekwe katika hiyo sunna. Fa in wafaqahu fa huwa haqqun wa in khalafahu fahuwa batilun, yakitofautiana na hichi alichokijalia yeye kuwa ndio haki, hiyo itakuwa ni haki, na yakitofautiana katika hichi alichokijalia yeye kuwa ndio haki. Haki ni ile ambayo Allah amemtuma nayo mtume na ameteremsha nayo kitabu. Ikiwa itatofautiana na vitu viwili hivi, hiyo itakuwa ni batil, haiwezi hiyo ikawa ni haki, kwa sababu inatofautiana na kile ambacho kwa ajili ya hicho Allah ndiyo kamtuma mtume, kwa ajili ya hicho Allah ndiyo kateremsha kitabu. Wama siwahu min kalami nnas yu'radu alayhi fa in wafaqahu fa huwa haqqun wa in khalafahu fa huwa batilun wa in lam ya'lam, na ikiwa hajui sasa hili jambo watu wanadai, hii imani watu wanaiamini, hii itikadi watu wanaifuata, hili jambo watu wanalifanya, kila akitazama katika yale ambayo Allah ndiyo kamtuma nayo mtume na kateremsha kitabu, hajui kwamba hii ni haki au ni batil. Akasema wa illa miyalam, ikiwa sasa hajui kwamba hii ni haki au si, hii si haki, hii ni batil au hii siyo batil, hawezi kutofautisha yeye. Wa illa miyalam hal wafaqahu au khalafa, kwamba hii imewafikiana na kila alichokuja nacho mtume au imetofautiana nacho. Likauni dhalika alkalam, kwa sababu ya kuwa kwake hayo maneno yanayosemwa na watu ni mujmalan, ni maneno ya ujumla, hayana upambanuzi. mujmalan, ni maneno ya ujumla hayana upambanuzi. La yaarifu murada sahibihi, ikawa hafahamu makusudio ya yule aliyasema maneno hayo. Au kad arafa muradahu au lam yaarif, au amefahamu makusudio yake au hajafahamu. Hal jaa bihi rasulu, hal jaa rasulu bitasdiqihi au takdhibihi, je hichi anachokisema huyu mtume kaja na kitu kama hichi chenye kusadikisha hichi au kukikadhibisha. Fa innahu yumsik, ajizuie asikifate hicho, asije kasema madamu watu bwana wanafanya au watu wanafuata au watu wanaamini na mimi nitafanya, lakini kila kitazama, kila akiwauliza wenye elimu hapati jawabu lake, na akiwauliza wenye elimu lazima watampa jawabu, lakini yeye kwa elimu yake aliyokuwa nayo na mazingira ambayo anaishi anaona hapana, hili daila watu, haya maneno ya watu hayakuja kauli ya mtume ambayo itasadikisha hili au kulikadhibisha hili. Yumsik fala yatakallam illa biilmin, asilizungumze hilo isipokuwa kwa elimu. Wal ilmu ma qama alayhi dalilun, elimu ni ile ambayo dalili imesimama juu yake. Ma kana alayhi, ma qama alayhi dalilun, ni ile ambayo juu yake imesimama dalili. Wan nafi'u minhu ma jaa bihi ar-rasul, na lile lenye manufaa katika ilmu ni lile alilokuja nalo mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu elimu ya mtu inaweza kumpelekea akatafsiri kinyume ya vile ambavyo mtume alifanya, hiyo itakuwa si elimu yenye manufaa. Wan nafi'u minhu, na ile yenye manufaa katika hiyo elimu, ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni ile aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Kinyume na elimu hiyo, hiyo haitakuwa ni elimu yenye manufaa. Adhan. Tunaizungumza sunna kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amesema alaykum bisunnati tena wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di al-mahdiyyin min ba'di, na maneno ya wanawachuoni kama yalivyo yako hivyo, yani ile makana ya sunna na ipi ni sunna, hayo tuko tunayozungumza ilikuwa ni katika mlango. Mtu wa sunna hatakikani afatefuate kila kinachosemwa, kila kinachoitikadiwa, kila kinachokuja akasema kiingiacho mjini si haramu. Hii ni itikadi na kauli za watu wa kutufu. Kiingiacho mjini kinazingatiwa na kinapimwa kwa mizani tuliyoitaja. Je, kuna kauli ya mtume ambayo inakisadikisha hicho au kukadhibisha? Je, kinawafikiana na kile alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam au kinatofautiana nacho? Ujui, jizuie, usifuate wala usiseme mpaka itakapokubainikia ilmu ya jambo hilo. Hapo ikishakubainikia, fata, shika, kitangaze na ujinasibishe nacho. Tunapotaja ahlusunna waljamaa tunataja kwa sababu si kila anayesema Ahlus Sunna wal Jamaa anakuwa ni mkweli katika madai yake anayodai. Tumesema masunni ni wengi, lakini je, wapo katika uhalisia? Na ndio maana wanawachuoni watuambia kwamba Ahlus Sunna wal Jamaa lahum khasaisuhum, wapo na hususia zao, mambo mahsusi yenye kuwatambulisha kwamba wao hao ndio Ahlus Sunna wal Jamaa. Minha, katika hayo tutataja kama mawili au matatu ambayo yanawatofautisha wao, ambalo mwanzo kama tuligusia tu, laisa lahum imamun mu'azzamun bi ya'khudhuna kalamahu kulla, hawana wao imam, kiongozi mwenye kuadhimishwa ambaye wanachukua kauli zake zote. Lazima tuifahamu hii nukta hii, laisa lahum imamun mu'azzamun ya'khudhuna minhu, hawana wao imamu mwenye kuadhimishwa ambaye wanachukua kutoka kwake yeye, kalamahu kulla, maneno yake yote yote, hakuna kinachoachwa katika anachokisema. Na kwa nini nasema hivi? Kwa sababu asiye kuwa yeye huyo imamu, huyo kauli zake na matendo yake, kuna mengine yatachukuliwa na kuna mengine yataachwa. Kwa hiyo ya'khudhuna kalamahu kullahu, wanachukua kauli zake zote, wayadauna ma khalafahu, na wanayaacha yale yanayotofautiana na kauli zake. Hawana wao imamu kama huyo, illa ar-rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, isipokuwa ni mtume. Kauli ya mtume yoyote ambayo imethibiti kuwa ni kauli ya mtume, hiyo haitaki iwachwe wala kudharauliwa wala kuchukiwa. Katika kuichukia kauli yake ni kufrun, kwa sababu kauli ya mtume au kitendo cha mtume, min alwahi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa hiyo kauli yake aliyosema au kitendo chake alichokisema, Allah hakuja akakipinga hicho, huu ni wahyi min Allah subhanahu wa ta'ala, ni wahyi utokao kwake yeye, na atakayechukia huyo imani yake itakuwa naiondosha. Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, hayo ni kwa sababu wao wamechukia kile alichokiteremsha Allah, Allah ameyaporomoa matendo yao. Na kuna watu wanazichukia sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wengi katika hawa karibu wote kwa ujinga. Lakini je, wanapewa udhuru katika ujinga wao? Hili swali jingine, hili ni swali jingine. Kwa hiyo wao hawana ambaye ni kiongozi anayeadhimishwa, wanachukua kutoka kwake kauli zake zote, na kile kisichowafikiana na kauli yake wanakiacha, isipokuwa mtume. Ama ghairu rasuli sallallahu alayhi wa sallama, ama asiyekuwa mtume, fa innahum, hakika wao, yu'riduna kalamahu ala alkitabi wa sunna, asiyekuwa yeye kauli zao hao wengine katika maimamu zinapelekwa kwenye kitabu na zinapelekwa kwenye sunna, fama wafaqahuma qubil, kile ambacho kinawafikiana na kauli ya mtume na Qur'an, kinawafikiana na kitabu na sunna, kinakubaliwa, wamala fala, na kile kisichowafikiana hicho hakikubaliwi. Fahum ya'taqiduna anna kulla ahadin, ahlus sunna wanaitakidi kwamba kila mmoja, yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu, panachukuliwa katika kauli zake na zinapingwa na kurejeshwa, illa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, isipokuwa mtume, ama ghayruhum min alfiraqi al-ukhra, ama wasiokuwa ahlus sunna katika makundi mengine, hawafanani na ahlus sunna katika hili. Haya maneno haya kwamba anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad, ni maneno aliyosema al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, kila mmoja kati yetu kauli zake zinachukuliwa zinapingwa, illa sahib hadha al-qabr, isipokuwa yule mwenye kaburi hili hapa. Alikuwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndio walivyo ahlu sunna wal jamaa. Hivi ndio walivyo ahlu sunna wal jamaa. Ama makundi mengine katika makundi mapotofu, wao mutaasibatun bil madhahib, wao wamefungamana na kushikamana na madhehebu. Fa innahum ya'khudhuna kalama a'immatihim kulla, wao wanachukua maneno ya maimamu wao yote. Hatta walau khalafa ad-dalila, hata kwamba maneno hayo yanatofautiana na dalili. Kaambia bwana hili kwa dalili ilivyokuja, kauli ya huyu aliyesema huyu kauli yake haitakiwi ifuatwe, kwa sababu sunna inasema hivi na maswahaba hili walilifanya hivi au kulisema hivi. Anasema a, madamu mimi ni Shafi au mimi ni Maliki au mimi ni Hanafi au mimi ni Hanabila, mimi hapa nakufa na madhehebu yangu kwenye hili. Huu ni katika ujinga au ni katika upotevu? Ujinga katika lugha ya sheria situsi, aljahl. Katika lugha na misingi ya kisheria situsi. Ama katika maneno ya kawaida hilo litakuwa na wengi, lakini tuzungumzia katika upande huu tunazungumza sisi. Hii ni dalili, hii ni alama ya kwanza ambayo ahlu sunna wal jamaa wanatofautiana na makundi mengine. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio al-imamu al-mu'azzamu indahum, ndio kiongozi anayeadhimishwa kwa wao. Kauli yake hakuna yenye kuachwa muda wa kwamba imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa haimaanishi kwamba kila kisemwa hii ni hadithi, hii ni hadithi, Mtume kasema, Mtume kasema, kwamba kila ukisema Mtume kasema watu wachukue tu, halafu kumwambia hii bwana si hadithi sahihi. Ina maana nyinyi msema maneno ya Mtume wetu machukua, mbona yamwaacha? Haya hayakuthibiti kutoka kwake Mtume. Kuna maneno kasemewa na wale aliyosema, aliyomsemea yeye kawa tahadharisha, man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu min an-nar, yule atakayenisemea mimi kile ambacho sijakisema basi aandae makazi yake motoni. Hili ni jambo la mwanzo, tumfanye Mtume ndio al-imamu al-mu'azzamu indana, ndio kiongozi, ndio imam anayeadhimishwa kwake kwetu sisi. Kauli zake hakuna tunoiacha, kila ile iliyosihi kutoka kwake. Kila wakati sisi tuwe ni wenye kujisalimisha kwenye kile alichokisema Mtume. Maadamu Mtume kasema au kasema au kafanya, tuseme sami'na wa adhana. Kama msimamo huo tulikuwa hatuko nao baada ya kututhibitikia kwamba Mtume alisema au alifanya, basi tuacha kile tulichokuwa nacho, kushikamana na kile. Na ndio maana wanachuo wanasema sisi nahnu qaumun naduru, naduru haithu ma yaduru dalil. Sisi ni watu ambao ahlu sunna twazunguka pale inapozunguka dalili. Tukikuta tulikuwa tunakwenda na jambo haliwafikiani na kauli ya Mtume sallam au vitendo vya maswahaba, tukaja tukakuta kinyume chake, waacha hichi, tuachukua kile, wanastaghfirullah subhanahu wa ta'ala. Wala hatuambiwa hawa ni watu ambao waliokuwa wasimami pale, kila siku wanabadilika kama vinyonga. La, naduru haithu ma yaduru dalil, twazunguka pale kwenye dalili inapozunguka, twachukua kila kilichothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa sababu alama ya pili ya ahlu sunna wal jamaa, ihtijajuhum bi sunnati sahihati wa tarku at-tafriqi baina al-mutawatiri wal ahad, hoja yao wao wanayoitolea siku zote katika jambo lao waliolishikamana nalo, wanatolea hoja sunna, yani hadithi iliyokuwa sahihi. Wanaacha kusema lakini hii hadithi mutawatiri, hii hadithi ahad. Sisi hatuchukui ahadi, tuchukua mutawatiri. Kuna watu wana tabia hizo, ikija jambo lile kuzungumzia itikadi watakuuliza hiyo hadithi sahihi, kwambia naam sahihi, je ni ahadi mutawatiri? Hapo maana ukimwambia ahadi akwambia hiyo haijitoshelezi, la yufidu liyaqin bali yufidu dhanna, hiyo haifidishi yaqini nafidisha dhanna. Sisi tuachukua mutawatir kwa sababu ndo zafidisha yaqini. Hayo ni maneno ya kimusalaha kidogo. Watu wa batil wana tabia hiyo, hasa katika zile zilizokuzungumzia kuhusu itikadi, kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuitakidi mizani ya kupimia matendo siku ya kiyama, kadhalika na mengineyo katika yale yaliyokuja katika mambo ya ghaibu, kadhalika na khasaisullah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa wao wanatolea hoja hadithi sahihi maadamu ya kuwa ni sahihi, bila tafriqi baina ahad wal mutawatir, basi na kutofautisha baina ahadi na mutawatir katika kuamini, kuishika na kuifuata. Ama katika mlango wa kusoma ilmu ya musala wal hadith, hilo twalisoma na twalisema lipo, lakini si katika mlango wa kuamini na kushika na kufuata, kwa sababu asili ya hili ni jambo ambalo musala huu umezushwa na watu wa bid'ah, lengo lake ni kuzikataa hadithi zilizokuja kuzungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wao ihtijajuhum bi sunnati sahiha wa tarku tafriqi baina almutawatir wal ahad sawa'un fil ahkam aw al aqaid, ni sawa sawa iwe katika hukumu katika fiqhi au iwe katika itikadi. Fahum yarawna hujjat al hadith, fahum yarawna hujjat al hadith idha sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam walau kana ahadan, wao waona kwamba hadithi ya mtume ndiyo hoja katika yale ambayo muda wa kwamba imesihi, kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo hoja itakapokuwa imesihi, hata kwamba hadithi hiyo ni ahad, hata kwamba hadithi hiyo ni ahad. Ndugu zangu ahlu sunna wal jamaa, hizi khasahis ahlu sunna wal jamaa zatakana kila wakati kuzungumza, halafu ukishazijua mtu akazishika na akajitofautisha yeye na wale wasiokuwa wao, kwa sababu madai tu peke yake hayatoshelezi. Na ndio maana tunakwambia sisi na wale hatuna tofauti yote, basi kilichopo ni binafsi tu. Binafsi kwenye nini? Hapa hakuna biashara, hii ni dini, hii ni imani, hapa ni baina haki wal batil, sunna wal bid'a, kufru wa dhalali wa shirk, kufru wa dhalali at-tauhid wa shirk. Hapa kinachoangaliwa ni haki, haki iko wapi? Ifuate kile ambacho ulichokuwa nacho, madamu hakiwafikiani na haki, acha, tubu, fuata kile ambacho kimesimama na dalili ambayo ni haki. Fa ahlu sunnati wal jamaa asra'u an-nasi fi dhalik, watu wa sunna na jamaa ni watu wepesi zaidi katika hilo, madamu haki imembainikia na alichokuwa nacho kilikuwa ni cha batil, aacha kile na kuishika haki, hata kama imekuja na mtoto mdogo, hata kama imekuja na mtu asiyekuwa na elimu, aliyekuwa na elimu yeye anamzidi zaidi kwa elimu, atakishika hicho atakifuata na kile atakiacha. Kwa hiyo ndugu zangu wa sunna wal jamaa, tutakikana tuifahamu sunna na nafasi yake sunna, na vile vitu mahsusi vya sunna na vyenye kuhusishwa kadhalika na hao ahlu sunna, tusende tu katika hali ya mazoea, tusiishi katika hali ya mazoea. Madamu mtu asema sunna sunna sunna, si asema ni mwana sunna? Ni kweli yeye ni mtu wa sunna, hii ni dini, hii ni dini, na katika hilo tunahitaji tutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuhitaji radhi za Allah na karama zake. Kwa hakuna kupaka na mafuta katika hili. Tukiamua kuwa wafuasi wa kweli wa sunna, tu wa kweli kikweli kweli, yale makando kando yale na tofauti baina zetu, yale ambayo si katika vitu vyenye kuzingatiwa, tutamwacha mtume yake, tutamwacha mtume yake. Sisi tutashika jambo moja, tutetea mambo mengine utakapo pembeni, hata kujali tutakunasihi, tutakulingania, utaki baki na hicho unachojinasibisha nacho. Sisi ni kitu kimoja, tupo kwa ajili ya dini, tupo kwa ajili ya sunna, tupo kwa ajili ya kujitofautisha na wasio kwa wao, kwa sababu katika hilo kuna radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna pepo, kuna moto. Kwa hiyo maneno yangu ambayo nakusudia kuyazungumza nanyi na Allah subhanahu wa ta'ala amenifikisha ni katika hili, sababu leo nimepata hamu ya kuja kusalimiana na kuonana na kukutana ndugu zangu. Siku nyingi hapa mimi sijaje, siku nyingi japo mimi si mgeni katika msikiti huu, sio? Kwa hiyo leo tuishi hapa, sababu kuna safari hapa kwenda, kuna chakichaji, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tutakuja kuonana siku nyingine, tutakuja kuendeleza haya. Sababu haya yatakuwa yazungumzwe sana sana sana. Tutakapojitofautisha na watu wengine si kwa sababu ya mambo ya kibinafsi, ni kwa sababu ya haki na dini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.